Hola. Hola. ¿Se Sí, perfectament. Què tal? Ara sí que has de tancar la icona del volum. Vale, ara. És que si no em Ara sí. sentia. Sí. Exacte. Quin era el problema d'abans? És que jo tenia el de parlar, tenia els altaveus Sí. enxufats, però clar, no són USB. No sé per què no se sentia. No, però és Clar, igual, jo eh? ara feia servir sempre per Skype els altaveus i el micròfon, ho feia servir aquest jack, no? Sí. Un que és de color rosa i un de color verd. Sí, Veu? però... I ho endollava. I no sé què passa, que no ho sento si tinc els altaveus endollats, no et sento. Ah, Si val. no, Té un sí. Si problema... no et sento perfectament, l'ordinador ja m'ho fa arribar. No sé per Ah, què. sí. Perquè ho deus tenir configurat perquè se senti els altaveus i no... Segurament. De totes maneres... Són tonteries i llavors no hi Sí. penses. Sí, però són... Tots són cosetes d'aquestes. Sí. Per participar en un webcasting no importa ni el micro, ni els auriculars, ni res. D'acord, val. Però si, per exemple, ets tu la que portes, com ho portes tu ara, sí, no? Representaria? Sí. Sí. I després també puc reproduir tot el que tinc al meu ordinador. O sigui, tant el que entra, com és la meva veu, com el que surt, la teva, o qualsevol so. És com si jo ara marxés al YouTube i escolleixo alguna cançó. Vale. I també ho sentiré, vale. O sigui, ho sentirà la gent que entra a la pàgina web. Ah, sí, ara ja tinc la pila que ens escolta. O sigui, Que ja ens la gent que sent, entra a la sí. pàgina web sent tot el que jo reprodueixo al meu ordinador, perquè pot ser la meva veu, la teva, o jo què sé, que si tinc un CD de música, o tinc arxius MP3 que he baixat, o també podcast, per exemple, d'alumnes que els he gravat a l'escola, i després els vaig reproduint. O sigui, No, tot el que surt de l'ordinador ho puc posar en antena. vale. No, no, molt interessant. Molt Bueno, interessant. a veure, avui dia a internet hi ha eines que també fan això. El que passa que aquesta, diguéssim, com és casolana. O sigui, no depens de ningú, no? No t'has de... Bueno, sí, depens del Ustream. I necessites algun programa, Skype, i els cables... I llavors necessites, per exemple, sempre sortir des d'aquí, no? Des de Puentes del Mundo, No, no, no? no, no, no. No, això és una plataforma que si voleu, sempre teniu espai. Ah, Però tu d'acord. pots fer-ho al teu blog. Ah, Pots fer-ho al pots teu fer-ho blog. tu, això ho pots crear tu també. Al teu blog, sí. Ah, molt bé. Amb el Ustream. Vale, que ja ho Que veurem pots... més endavant, no? Serà No, l'últim. no, no. Això se farà en un curs més avançat. Ah, ui, vale. Nosaltres ho diem... Que, o sigui, tu... bueno, sí que, igual sí que faig un tutorial. És molt fàcil, eh? O sigui, tu pots posar un post al blog i posar una espècie de chat com aquest, no sé si és exactament aquest, és del Ustream, i allà fer el programa en directe. O sigui, tu li dius a la teva audiència, tal dia, tal hora, al meu blog. No, això està molt bé, és que ho veig molt bé pels alumnes, fins i tot, Sí, i a més que veuràs que no és complicat. Al principi pot semblar-ho, però és qüestió de pràctica. perquè realment, per exemple, jo és que sóc professora d'anglès, no? Llavors ho veig molt bo perquè mai parlen i aquesta és una manera realment de parlar i en directe i... Sí, i a més com que mira, aquí el grup de Skype, aquest que està aquí, en Carcaire Sí. Webcasting, també hi ha diversos professors d'anglès Sí. de tot el món. Sí, O sigui que... ja és el que estic fent, no? L'Skype en Ah, l'educació. sí, el de Skype també Sí, l'estàs fent, sí, sí. sí. Aquest és molt interessant, també. Molt, molt. Sí, és que Sí, molt. el... Per això és que ara en pocs dies he rebut tanta informació que estic una mica col·lapsada. Normal. Però Skype és una mica més fàcil, diria jo. Sí, la gravació amb Pamela és molt fàcil. Sí, però bueno, està bé, perquè això cada alumna pot fer també entrevistes Molt i bé. gravar-les i després escoltar-les, que és una altra cosa, no? Sí, us he escoltat aquest matí el que vau gravar el divendres. amb el Miquel, el Ah, sí. Javier, i era, està molt bé, molt interessant també, clar. Sí, al final es vam ajuntar quatre, però mira, al final va sortir bé. Sí, molt bé. Llavors aquests nois també tenen veu de locutor, eh? Molt, sí, també ho he pensat jo. Sí, serveixen per realment fer ràdio, eh? Sí. Jo sóc molt mala comunicadora. Que De fet, no. me vaig ficant això per aprendre, eh? Perquè sempre he tingut com un trauma. Però mira, almenys la tècnica la puc explicar. Doncs sí, realment semblava un programa de ràdio on tothom Sí. anava donant la seva opinió i està molt bé. I de fet aquí pot entrar fins a 500 persones poden escoltar. Que ja és molt. Molt, és molt. Sí, molt. Bueno. Doncs bé. Doncs bé, ja estic més contenta que almenys he pogut escoltar, he pogut intervenir, perquè és que el divendres no podia de cap manera. A vegades passa, eh? No saps què passava, no? No, Llavors fu en tinc idea, no estava en aquest ordinador, eh? Vull dir que Ah. no estava en l'ordinador d'avui, no en tinc ni idea. Ja. Sí. Igual em vaig equivocar i en comptes d'entrar a acadèmia, doncs a Ràdio Web 2.0 vaig a entrar a acadèmia o... No sé què vaig No, fer. perquè d'obrir se s'hauria d'obrir. No Potser no sé. estava actualitzat el sistema Pot ser. de l'ordinador. Sí, poden passar moltes coses. Pues molt bé. Doncs bueno, moltes Qualsevol gràcies. cosa, qualsevol dubte, ja ho saps. Sí, jo ja demano. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies, doncs, eh? Vinga, doncs ens veiem, ens Vinga, escoltem. molt bé, adéu. Adéu. D'acord. Hem escoltat aquí una mica d'un programa que va gravar una altra noia que va fer el curs, Marina Muñoz Cuixart, mestra d'anglès. Hi everyone, my name is Marina Muñoz and I'm speaking from Barcelona, Spain, in Europe. I am an English, secondary English teacher in a high school in the close to the center of the city of Barcelona. It is in the kind of the new area of Poblenou, very close to the Olympic Village, where the Olympic Games took place in 1992. And well, I'm going to explain to you a little bit what we do in our high school to preserve the environment. And I'm also going to show you some of my students' opinions on this issue. I've been talking to three students from first of bachillerat. They are about 17 years old. And also to some of first of ESO students. They are about 12 years old. The students from first of bachillerat have been working. Well, I've asked them a couple of questions about recycling, and I've asked him about what we can do for our planet. And the students from first of ESO have been working on a worksheet where I asked them for Si això their sembla, 10 senyora commandments, their Desmes. 10 ideas for the planet. Some of them got them, but some of them didn't. Some of them got like. A l'Audacity sí que surt a l'MP3, però si te l'acabes de descarregar, la primera vegada no surt. T'has d'instal·lar un arxiu que es diu LAME. I hi ha un tutorial al curs. Si te baixes l'Audacity de l'Hashtag, un que hi ha en català, aquest ja ve amb aquest arxiu LAM i pots exportar-ho a MP3. De fet, se suposa que la presentació que has fet ho vas exportar a MP3, si no, no estaria podent entrar al mundo. No m'ha contestat, a veure. Hola? Hola, Pilar, Què tal? hola. No, és que saps què passa? Que em sembla que ho he fet malament, perquè jo en el Skype no tinc a aquesta Cristina. O sí, es deia Cristina? No, Cristi Arnau. I llavors només et tinc a tu, i llavors em sembla que ho he fet malament. No, el que has fet malament, no. No, o Perquè sí, si no he fet una no, no fa conversa falta que la 3. tinguis a ella, per només a mi. Vale. Per sortir en antena. Entens? O sigui, sóc jo la que estic a l'estudi de gravació. Sí. Si tu m'has trucat, Sí. però tot el que surt pel meu ordinador, tot l'àudio és el que jo faig passar per la ràdio. Vale, però es poden fer converses a 3, 4 o amb el nombre de persones que sigui, no? a veure, en directe, amb l'Skype, com que ho fem amb l'Skype, sí. Ells te diuen que no, però la nostra experiència és que amb 4 ja comença a perdre's la qualitat d'àudio. Vale. Però 3, 4 sí que es poden fer. O sigui, jo ara puc trucar a la Cristina i per a les 3. Vale. Escoltar poden escoltar 500 persones. Qualsevol persona que entri a la pàgina web que tu li dones l'adreça, ells poden escoltar fins a 500. Participar poden participar a través del chat. Vale. A partir de amb el chat només escrivint, no? Sí, només és escrivint. Vale. I el que fem nosaltres és, per exemple, estem tres i surt, per exemple, jo te penjaria tu i entraria un altre. Vale. Penjo l'altre i entra un altre, i així poden ser tots els que vulguis. Vale. La conversa que tenies amb aquesta noia se sentia de meravella, Jo l'he sentit molt bé. La de la Cristina? Sí. Bueno, pues ja està, com una nova experiència, ja està molt bé. Ara la qüestió és aprendre-ho i fer-ho vosaltres. L'objectiu és aquest, però bueno, normalment el curs dura més temps. Mm-hmm. I després també qui li interessi molt i vulgui continuar pot fer-ho. Ja. El José Rodríguez, que és aquest docent de Los Angeles, de Califòrnia. Sí. Ell sempre fa cursos. I bueno, i jo també treballo amb ell i donem suport. Qui vulgui continuar pot fer-ho. Té espai a Puentes al Mundo. Mm. Després, si entens anglès, també hi ha el grup d'anglès, que ells treballen molt amb el webcasting, els docents. Vull dir que qui vulgui continuar pot continuar. Aquí ensenyem el bàsic i després, i sempre que vulgueu suport o que vulgueu fer-ho a l'escola, també podeu comptar amb nosaltres. Home, a mi m'agradaria fer-ho servir al meu centre, perquè jo treballo en una comunitat que està molt tancada, treballo amb gitanos, i m'agradaria molt que trobéssim alguna escola llatinoamèrica i que poguéssim parlar. Sí, doncs mira, per això està molt bé aquesta xarxa de Puentes al Mundo, que és una xarxa social, ho pots oferir, i després també a Internet a l'Aula, no sé si ho coneixes, de Ning. Bueno, de nom sí, no sé com funciona, però sí que conec el nom. Són xarxes socials que si busques gent per treballar, bueno, i fins i tot a l'Aixtec ara també. Bueno, l'Aixtec és més difícil perquè no entren els de fora. Ja. Però sí, avui dia és molt fàcil. Molt motivat. Mira, us passaré un link perquè escolteu un programa que vam fer com aquest, que anava sobre... ho va explicar una mestra de Florida, sí, que per sort parlava espanyol. Es va explicar la seva experiència. És un projecte que es diu La Vuelta al Mundo por 80 Escuelas. Oh, que guapo. I ella cada setmana connectava la seva escola, que es veu que era una escola molt tancada, en el sentit de que els nens, per exemple, ella explicava que anaven a aquest parc d'aquella Amèrica, de Disneyland o no sé què, sí, que no veuen més enllà del seu món, no? Ja. I amb La Vuelta al Món, amb l'Skype, han anat contactant amb 80 escoles de tot el món, des de la Índia. Bueno, el seu projecte està a internet, i clar, i allà contactaven amb altres alumnes, i els alumnes s'havien de preparar una mica d'exposició. Clar. Sí, sempre s'han de preparar una miqueta i veuen altres realitats, no? I jo ho vaig trobar molt interessant. Molt. La llàstima a l'idioma. Sí, clar, ells parlen en anglès, però bueno, nosaltres, mira, també a Sud-amèrica tenim... Sí. Hi ha molts mestres de Perú, d'Argentina, de Xile, de Mèxic, de Brasil... Mm-hmm. Està molt bé. M'ha agradat molt, no sabia que existien aquestes... No, jo tampoc, eh? No, però estic... Però fa més d'un any. Molt bé. Sí, a més, vull dir que no necessites res, només un micro. Ja. No, si jo ara estic a un estudi... Que si volgués, tu imagina que jo, que a mi m'agrada molt la jardineria, per exemple. Pues vull fer un programa de jardineria i faig entrevistes o... I a més també es pot posar vídeo, eh? Ja ho he vist. Bueno, he vist que has insertat un Puentes al Mundo d'aquella noia anglès que parlava en anglès. Sí, però vull dir, aquí a la finestra de l'esquerra sí, es pot posar un vídeo. I fins i tot funcionar amb la webcam, no? També. La webcam també, sí. Depèn una mica de la connexió a internet. Nosaltres no ho fem servir gaire perquè hem comprovat que cada vegada que ho fem servir es penja i hem de tornar a començar. Però bueno, i a més fins i tot pots gravar, per exemple, si tens, estàs fent una comunicació en Perú, sí, pots sortir unes tones de Perú i unes tones vostres. Que guapo. Això es pot fer. Molt I de fet, quan puguem farem un tutorial. No, no és gens fàcil, difícil, perdona, no és gens difícil. Vale, vale, vale. Doncs, molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs bé. Bueno, Pilar, doncs molt de gust. Aquí. Vale. Igualment. Vinga. En contacte. Vale. Vinga, adéu. Vinga, adéu. Adéu. Doncs aquí ha acabat el programa per avui. Si us sembla, ho deixem aquí. Us passaré el link d'aquesta experiència que us he dit, de la Vuelta al Mundo en 80 dies. No sé si està al programa, al curs, però si no, s'ho passo igualment com a notícia a través del Moodle. Ens despedim de tot, de totes, més aviat, avui 5 de juliol, dissabte del 2009. Adeu.